یہ اشعار میں فیضان محبت حضرت والا عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اقدس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. مرشد سے دعوات دعا. ساقیا جام الفت پلا دے, ساقیا جام الفت پلا دے, میری اصلاح کی بھی دعا دے, میری اصلاح کی بھی دعا دے. میرے مولا سے مجھ کو ملا دے اور گناہوں کو مجھ سے چھڑا دے. مجھ کو نفرت ہو ہر معصیت سے, روح کو میری ایسی دوا دے. ہو تقاضا اگر معصیت کا, ہوں نہ مغلوب ہمت خدا دے. اپنی آہ سحر میں یہ کہنا, اے خدا اپنی کامل رضا دے. چین کی نیند مجھ کو سلا دے, خواب غفلت سے مجھ کو جگا دے, جذب سے مجھ کو اے میرے مالک اہل تقویٰ کرم سے بنا دے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا مقطع ہے. اپنے اختر کو رسوا نہ کرنا, اپنے اختر کو رسوا نہ کرنا, اس کے عیبوں کو یا رب چھپا دے, اس کے عیبوں کو یا رب چھپا دے. اپنے اختر کو رسوا نہ کرنا, اپنے اختر کو رسوا نہ کرنا, اس کے عیبوں کو یا رب چھپا دے, اس کے عیبوں کو یا رب چھپا دے. ساقیا جام الفت پلا دے. آپ کون سے پڑھتے تھے حضرت والا کے اشعار؟ تیز لہجے میں, تیز لہجہ تو تیز نہیں تھا. کون سے دو جہاں کا مزہ اس کے پاس وہ آتی ہے آپ کو اس کی ڈانس پتہ ہے کہاں ہے دو جہاں وہ سلمان شریف صاحب کے کلام کی ایک طرز ہے اس میں. ہاں جی جی حضرت والا کے اشعار ہے. گرمی

تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں, تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں, غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل, تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں, تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں. آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں, آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں, کوئی لیلا نہیں کوئی محمل نہیں, کوئی لیلا نہیں کوئی محمل نہیں. آپ کا محمل, جزاکم اللہ. آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں, آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں, کوئی لیلا نہیں کوئی محمل نہیں, کوئی لیلا نہیں کوئی محمل نہیں. ازوار رحمۃ اللہ علیہ کا مقطع ہے. کہہ رہا ہے یہ اختر ببانگے دوہل, کہہ رہا ہے یہ اختر ببانگے دوہل, بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں, بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں. کہہ رہا ہے یہ اختر ببانگے دوہل, کہہ رہا ہے یہ اختر ببانگے دوہل, بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں, بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں. سیمینار پیر ہو گیا. اچھا, میرا حضرت والا کے اشعار ایسے ہیں, کوئی بھی پڑھے اس کو اس کی گہرائی میں جائے گا تو بہت مزہ آئے گا. اصل تو اشعار مقصود ہیں, آواز مقصود نہیں ہے. حضرت والا حضرت میسا رحمۃ اللہ سے پڑھواتے تھے بھائی, اب آواز زاغا میں سنیے, میں ان کا آواز بھی زاغا بھی صاحب نسبت ہے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی جو آواز تھی ماشاء اللہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. دوبارہ تکرار کر لیتے ہیں, سوتے وقت سونے کی سنتیں, اگر جو سنتوں کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پیارا بنا لیں گے. آسان طریقہ ہے, اس زمانے میں سنتیں کوئی مشکل بھی نہیں ہوتی, تھوڑی سی صرف فکر کی ضرورت ہے. اب حضرت پرسوں یا کل کی بات ہے, سب سے بار بار ایک بات بار بار فرمائی. یہ رات کو سوتے وقت تسبیح فاطمہ کا اہتمام ہے, لکھ کے دیں مجھے سب. یہ رات کو سوتے وقت تسبیح فاطمہ کا اہتمام ہے, آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو تسبیح فاطمہ کچھ بھی نہیں کرنا, 33 دفعہ سبحان اللہ لیٹے لیٹے, کوئی مشکل ہے اس میں, زبان کوئی رگڑ جائے گی. لیٹے لیٹے سبحان اللہ 33 دفعہ, 33 دفعہ الحمد للہ, 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیں, سنت ہے. سوتے وقت یہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ سے بہت فائدہ ہوگا. ایک تو سنت کی بارش ہو جائے گی, اور اللہ تعالیٰ من احیا سنتی, جس نے میری سنت کو زندہ کیا, فقط احبنی, اس نے مجھ سے محبت کی, ومن احبنی, جس نے مجھ سے محبت کی, کان معی فی الجنہ, جنت میں میرے ساتھ ہوگا وہ. ایک ایک سنت بہت قیمتی ہے. حضرت بار بار پوچھ رہے تھے, فرمایا سب سے فرمایا جتنے خانقاہ میں رہنے والے ہیں, آپ نے لکھ کے دیا تھا پرچہ تو لکھ کے دیا, مگر یہ بات لکھ کے نہیں دی ہوگی آپ نے, اس لیے ایک ایک بات شیخ کی غور سے سننی چاہیے. سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کا اہتمام, کیونکہ فجر میں بہت سے لوگ دیر سے اٹھے تھے, 5:30 اٹھے تھے, جبکہ حضرت پہنچ گئے تو سب لوگ سو رہے تھے. حضرت ہمارے حضرت کو بہت دکھ ہوا, موجودہ شیخ ہیں حضرت والا قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دام رکاتہ مالیہ, یہ اہل اللہ جس نظر وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہماری نظر سے سب چلیں, ہمارے مزاج کے مطابق چلیں. ان کا مزاج سنت کے سانچے میں ڈھل گیا ہے, ہم اپنے مزاج کے مطابق چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم جب چاہیں اٹھیں, نو رولس نو ڈیوز, پتہ نہیں کیا وہ پیچھے شرٹ پہ لکھا ہوتا ہے. نو رولس کیوں؟ جب کلمہ پڑھ لیا تو اللہ اور رسول کا رول چلے گا, اور جب کل شیخ سے تعلق جوڑا ہے تو اور زیادہ رول پکا ہونا چاہیے. رول پہ عمل نہیں ہو رہا تو اصلاح کروائیں. گناہ نہیں چھوڑتے, اصلاح کروانا مت چھوڑیں, رکعتیں پڑھنا مت چھوڑیں. اور پھر حضرت آج صبح کے بیان فرمایا, پورا بیان سنا میں نے الحمد للہ, تو فرمایا تھے صبح 11 والے بیان میں, جو اپنے مرض پر عاشق ہو گیا اس کی کیا اصلاح ہوگی. شیخ نہ نفلیں پڑھتا ہے, نہ روزے رکھتا ہے, نہ صدقے دیتا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا, تو بس ایسے شخص کو تو پھر کیا کہا جائے. مجلس میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو اپنی رحمت سے. اطلاع حالات جو نہیں کرتا پھر وہ وہیں کا وہیں, کون سا بیل ہوتا ہے وہ, کولو کا بیل, جہاں سے چلتا ہے راؤنڈ ہو کے راؤنڈ گھما کے وہیں آتا ہے وہیں کا وہیں رہتا ہے. جو ترقی ہماری رکی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ کہ شیخ سے اصلاح نہیں کرا. اصلاح کرائیں گے تو نفس مٹے گا, نفس کی چیخ نکلے گی ہمارا مزاج تو یہ ہے شیخ کا مزاج یہ ہے. جب اصلاح کرائیں گے ظاہر نفس کی چیخ نکلے گی اور پھر اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازش فرمائیں گے. ورنہ بیٹھنے والے تو بہت ہیں. حضرت فرمائے تھے ابھی اتوار والی مجلس میں, فرمائے تھے کتنے لوگ آتے ہیں میرے پاس, کتنے ہزاروں لوگ آتے ہیں مجلس میں اتوار والے, جو فرمائے تھے مگر اصلاح کروانے والے کتنے ہیں, خط لکھنے والے کتنے ہیں, اس پر عمل کرنے والے کتنے ہیں. ہمت کرنی چاہیے, خط لکھنا چاہیے. کب تک چھپاتے رہیں گے اپنے عیبوں کو؟ کسی کو عیب اپنے بتانے نہیں چاہیے, مگر شیخ کو تو بتا سکتے ہیں بھائی. حضرت والا فرماتے ہیں یہ یارانہ تعلق نہیں ہے شیخ سے, غلامانہ تعلق ہے. یارانہ رکھو گے تو یاری یاری ہی ملے گی, پھر وہ اصلاح تھوڑی ہو سکتی ہے ایسے شخص کی جو شیخ سے یارانہ تعلق رکھتا ہے. ہم نے تو یار بنایا ہے, ہم تو یار بنایا ہے, بس وہ یارہ ہی رہے گا. پھر وہ شیخ سے غلامانہ تعلق ہو, ڈاکٹر اور مریض کا جیسے ہوتا ہے بلکہ اس سے بڑھ کے غلامانہ تعلق ہو اپنے نفس کے لیے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہزاروں بار سمجھانے کے باوجود بھی مجالس کے آداب ہی نہیں معلوم. نحمد و نصلی علی رسول کریم, ہوش ہی نہیں ہوتا نا. جو آج یہی ہے جو عادت پختہ ہو جاتی ہے چھوٹنی بڑی مشکل ہوتی ہے. یہ حضرت والا کا بہت ہی قیمتی واعظ ہے, ہر واعظ ہی قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی اتار دے, سب سے زیادہ میں محتاج ہوں. آج کل عجیب حالت ہے دل کی, مطلب اس لحاظ سے اپنے اوپر بھی رونا آ رہا ہے, اپنے دوستوں پہ بھی رونا آ رہا ہے. امراض روحانی کے معالجات, اس لیے آپ سے بھی اشعار پڑھوائے آپ سے بھی, کیونکہ مجھ سے تو پڑھے نہیں جا رہے تھے. مگر یہ کہ حضرت والا کی بات ہے, کیفیت پہ عمل نہیں کرنا بلکہ شریعت پر عمل کرنا, دین کو پھیلانے میں ہمت سے کام لینا ہوگا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ہنزلت ساعۃ وساحتا. سبحان اللہ, عجیب بات ہے. ایک حدیث پاک کا جز ہے جس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے, مشکاۃ شریف میں بھی ہے. یہ حضرت والا رحمۃ اللہ کا آواز ہے, جو ہمارے مرشد ثانی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو تحریر فرمایا. بہت ہی زبردست آواز ہے ماشاءاللہ. اس آواز کی بہت ضرورت بھی تھی, ہر آواز کی ضرورت میں. اگر یہ حضرت میر صاحب کو اللہ جزائے خیر دے, سارے امراضی جو مین ہیں وہ سب ایک ہی آواز میں آ گئے ہیں. ایک روحانی بیماری ہے جس کے دل میں وسوسہ آئے, یہ عبادت میں دل نہ لگے, یا دل کی حالت میں کچھ تبدیلی محسوس ہو, جیسے کسی بزرگ کی صحبت میں ایمان و یقین میں بہت ترقی معلوم ہوئی, اور جب اس بزرگ کی صحبت سے اپنے اپنے گھر گئے, بال بچوں میں لگے, تو وہاں جا کر دل کے ایمان و یقین میں کچھ کمی محسوس ہوئی. وہ آدمی سمجھتا ہے یا تو میں محروم ہوں, یا جو وسوسے آ رہے ہیں گناہوں کے یا کفر کے, اس کی وجہ سے نعوذ باللہ ہمارا ایمان ہی نہیں رہا. اس سلسلے میں دو باتیں عرض کرنی ہیں. وسوسہ چاہے کفر کا ہو چاہے گناہ کا ہو, جب تک آپ اس کو برا سمجھتے رہیں گے آپ کے ایمان میں کوئی خلل نہیں آئے گا. سمجھ گئے؟ گناہ کا وسوسہ آ رہا ہے, کفر کا آ رہا ہے, برا تو ہم سمجھ رہے ہیں, ایسی بات ہے برا سمجھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ایمان ہے ہمارے اندر الحمدللہ, کہ یہ برا وسوسہ ہے, گناہ کا وسوسہ ہے, کفر کا ہے. ایک صحابی نے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے قلب میں ایسے برے برے وسوسے آتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا مجھے پسند ہے, لیکن میں ان کو زبان پر نہیں لا سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاکر صریح الایمان, یہ عین ایمان کی علامت ہے. سبحان اللہ, صحابی ہیں, کیا فرما رہے ہیں, ایسے وسوسے کہ جل کر کوئلہ ہو جاؤں, مگر فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کیا پیاری بات فرمائی. یہ ہوتی ہے حکمت, یہ ہوتی ہے دین کی سمجھ. ان سے ہم لوگ کیا جواب دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب ہے؟ یہ تو ایمان کی علامت ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں چور کسی خالی گھر میں داخل نہیں ہوتا. لا یدخل السارق بیتا خالیا, چور کبھی خالی گھر میں نہیں آتا. جس کے دل میں ایمان کی دولت ہوتی ہے شیطان اسی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاکا صریح الایمان, تو معلوم ہوا جس کے قلب میں بہت وسوسے آئیں تو اس کے ایمان کی دولت کی علامت ہے. اس لیے ایک وقت ایسا آتا ہے, مشائخ کے اوپر بھی آتا ہے, بزرگوں کے اوپر بھی. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے, حضرت والا رحمۃ اللہ بھی, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے موجودہ شیخ بھی آج کل فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر بھی عجیب حالت ہے کہ یہ کہیں اللہ کی ڈھیل تو نہیں ہے. مگر یہی تو قبولیت کی نشانی ہے. جس کو یہ ڈر لگ جائے کہ اللہ کی ڈھیل نہیں ہے, یہی تو قبولیت کی نشانی ہے. اہل اللہ کی خاص نشانی ہوتی ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا. بہرحال تو جس کے قلب میں ہمارے اللہ تعالیٰ چھوٹا سا دل رکھا ہے وسوسے تو آئیں گے اس میں. خواتین کو بھی آج کل بہت میسج وغیرہ آ رہے ہیں کہ وسوسے آ رہے ہیں. بھائی آپ ماشاءاللہ شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو نیک شوہر دیا, نیک بچے دیے, اللہ والوں کی صحبتیں دیں, تینوں مشائخ سے, دونوں مشائخ سے تعلق جوڑا, حضرت والا سے, پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ سے. اتنی بڑی دولت ہے اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. ایک اللہ والا قیامت کے اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو لے کے جائے گا جتنے آسمان پہ ستارے ہیں. اور حضرت والا تو عالم ربانی تھے, پیرانے پیر تھے, ان کے ہاتھوں میں ہزاروں پیر بیت تھے. تو بتائیے ہمارا ان سے تعلق ہے, پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر تھوڑی بہت گڑبڑ ہو رہی ہے اس کی اصلاح کروا لیں, مگر پریشان نہ ہو, مایوس نہ ہو. گناہ ایک دن انشاءاللہ, اگر گناہ نہیں بھی چھوٹے, اللہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا غلبہ کر کے پھر اپنے پاس بلائیں گے. لہٰذا وسوسوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. پچھلی دفعہ بھی اسی طرح کچھ بیان ہوا تھا, آج بھی یہ کتاب ہاتھ میں آئی اور ارادہ بھی تھا, اس کو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, مگر دل میں اتر جائے نا. حضرت جو فرماتے ہیں اذا تکررا تقررا, جب کوئی بات تکرار کی جاتی ہے, ریپیٹ کی جاتی ہے, تو تقررا دل میں قرار پڑ جاتی ہے. لہٰذا وسوسوں سے گھبرانا نہیں چاہیے, بس ان کو برا سمجھو. اور یہ بھی کہہ لو جو حدیث کا علاج ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جس نے شیطان کے مکر کو, اس کے دھوکے کو, اس کے دشمنی کو صرف وسوسے ڈالنے ہی کی طاقت دی ہے. وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے, آپ کو زبردستی سینما گھر نہیں لے جائے گا, آپ کو زبردستی کسی گندی جگہ پہ نہیں لے جائے گا, زبردستی اٹھا کر شراب خانے یا چرس خانے نہیں لے جائے گا. آپ کی آنکھ کو اپنے ہاتھوں سے چیر کر, نگاہ کو زبردستی کسی ٹیڈی سے بد نگاہی کے لیے مجبور نہیں کرے گا, یا آپ کے خود ہی بولے گا بھائی یہ اکاؤنٹ کھول لو فیس بک کا, یا ویڈیو گیم کھیل لو, کرکٹ میچ کی خبریں دیکھ لو. یہ ہمارے سے وسوسہ ڈالا شیطان نے, کیونکہ عادت پڑی ہوئی نا ہمیں ویڈیو گیم کھیلنے کی. اب وسوسہ ڈالنا ہے, اس پہ عمل نہیں کرنا ہے, صرف دل میں برے برے تقاضے ڈالے گا. اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ ان تقاضوں پر عمل کریں یا نہ کریں. اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ آگ میں ہاتھ ڈال دو, تو آپ کسی کے کہنے میں کیوں آتے ہیں؟ اس سے زیادہ شیطان کو طاقت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے وسوسوں کا علاج فرما رہے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے بھی فرمایا ہے. جب وسوسے آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے. ایک شخص نے حکیم الامت کو لکھا, حضرت میرے دل میں کفر کے وسوسے آتے ہیں, نعوذ باللہ کہ اللہ ہے یا نہیں. تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ فرمایا, آپ کو ان وسوسوں سے خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے؟ اس نے لکھا, حضرت اتنا غم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں. تو حضرت نے لکھا, جب تک آپ کفر کے وسوسوں سے ناراض ہیں, غمگین ہیں, آپ کا ایمان سلامت ہے, کیونکہ دنیا میں کوئی کافر اپنے کفر سے غمگین نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی کافر ہیں کسی کو بھی اپنے کفر کا غم نہیں ہے. اگر کفر کا غم ہوتا تو اسلام نہ لاتے. لہذا جو شخص بھی فسق کرتا ہے, یعنی کبیرہ گناہ مرد یا عورت کرتا ہے, یا کفر سے کوئی فسق سے گناہ سے ناراض ہے, کفر سے ناراض ہے, دل سے برا سمجھتا ہے, ایسے شخص کے بارے میں سمجھ لو اس کا 100% ایمان موجود ہے. اب دوسرا وسوسہ یہ ہوتا ہے, یہ ہم لوگوں کو آتا ہے کہ بزرگوں کے پاس جا کر ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے. جب اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں, دفتروں میں جاتے ہیں, کاروبار میں جاتے ہیں, بال بچوں میں جاتے ہیں, تو پھر دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. تو آدمی سمجھتا ہے میرا آنا جانا بیکار ہے. لہٰذا یہ واقعہ ایک حدیث کے اندر موجود ہے. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لقینی ابو بکر, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی مجھ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھ سے فرمایا, کیف انت یا حنزلہ, سبحان اللہ, تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے کہا, نافق حنزلہ, نافق حنزلہ, حنزلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, سبحان اللہ ما تقول, سبحان اللہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں, تو ہمیں ایسا یقین ہوتا ہے کہ ہم جنت اور دوزخ کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن جب اپنے گھروں کو جاتے ہیں, فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آفَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالزَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا, ہم اپنی بیویوں, اپنی اولاد, اپنی مال و متاع اور سامان کے پیچھے لگ جاتے ہیں, تو نسینا کثیرا, ہم سب بھول بھال جاتے ہیں, دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں, یعنی ایسا ایمان یعنی نہیں رہتا جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عطا ہوا تھا. اب سنیے حضرت ابو بکر صدیق کا کیسا ایمان تھا, وہ کیا فرما رہے ہیں؟ قال ابو بکر فوالله, قسم کھا رہے ہیں, فوالله انا لنلقى مثل هذا, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی اپنے کو ایسے ہی پاتا ہوں. لو بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرا بھی یہی حال ہے. بس دونوں حضرات حنزلہ رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مقرب حضرت ابو بکر صدیق دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب دیکھیں حضرت فرماتے ہیں یہاں شیخ کی ضرورت پڑی کہ نہیں, شیخ بھی نائب رسول ہوتا ہے. ایسی حالت مریدین مشائخ پر آتی ہے پھر وہ اپنے شیخ سے بڑوں سے رجوع کرتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں اگر بڑا بناتے ہوئے شرم آتی ہے تو اپنے برابر والوں سے مشورہ کر لو, وہ بھی نہیں رہے تو چھوٹوں سے مشورہ کر لو. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ کی بات ہے. السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی؟ بڑی ہری ہری ٹوپی پہنی ہے. بس ٹھیک ہے, جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. بس دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا روحانی مرض اپنے معالج سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج سنیے. والذی نفسی بیدہ لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکر لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم ولكن یا حنزلۃ ساعۃ وساعۃ ثلاث مرات او کما قال علی الصلاۃ والسلام. یہ ہرگز نفاق نہیں ہے. ان کو وسوسہ آتا تھا ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں تو ہمارا ایمان تو بہت زبردست ہے, بہت مزہ آ رہا ہے, ہاں دوسرے کو لے آئے. اور جب ہم جو ہے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں, اپنے کاروبار میں جا رہے ہیں, دفتروں میں جا رہے ہیں, او ہو ماشاء اللہ بڑی زبردست آواز نکالی ہے, تو ہمارا ایمان میں بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا ایمان میں کچھ کمزوری آ گئی. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, یہ ہرگز نفاق وہ فرما رہے ہیں. یہ دونوں حضرات کیا کہہ رہے ہیں اتنے بڑے درجے کے صحابی کہ ہم لوگ گویا منافق ہو گئے, منافق ہو گیا حنزلہ, منافق ہو گیا. اور حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں میرا بھی یہی حال ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. یہ ہرگز نفاق نہیں ہے, دونوں مومن ہیں اور ایسا ہونا ہی چاہیے. کبھی کوئی حالت تو کبھی کوئی حالت, نبی کی صحبت میں کچھ اور کیفیت اور بھی کبھی کچھ درجے کمی. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر تم لوگوں کا ہر وقت یہی حال رہے جیسا میری خدمت میں اور میری صحبت میں رہتا ہے, میری صحبت میں تمہارا ایمان و یقین ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات, قیامت, جنت, دوزخ سب سامنے رہتا ہے, اتنا یقین اگر ہر وقت رہے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تمہارے بچھونوں پر, تمہاری گلیوں میں جہاں سے تم گزرو گے, فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے. اس کی شرح میں, اب شرح بھی ضروری ہے اس کی, کیونکہ حدیث کو سمجھنے کے لیے محدثین کی شرح چاہیے. ملا علی قاری بہت بڑے محدث تھے ماشاء اللہ, ان کی قبر جنت المعلا میں اس فقیر نے زیارت بھی کی ہے. اور انہوں نے جن سے بیعت ہوئے مرزا مرزا جانے جانا خلیفہ تھے, ہمارے ہندوستان کا فیض یہاں تک پھیلا. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بیان کیا کہ اگر ایسی حالت رہے گی تو فرشتے تم سے تمہارے بچھونوں پر اور تمہارے گلیوں میں مصافحہ کرنے لگیں گے تو پھر کیا حال ہوگا؟ مطلب یہ ہے پھر تم دنیا کے کام کے رہو گے ہی نہیں, سارا نظام عالم معطل ہو جائے گا. لہٰذا یہ تبدیلی جو میرے پاس سے جا کر بال بچوں میں ہوتی ہے اس کی وجہ سے تم منافق نہیں ہوئے ہو. لا یکون الرجل منافقا بأن یکون فی وقت علی حضوری وفی وقت علی الفطوری, یہ مرقات کی شرح ہے. وفی ساعت الحضوری حم اللہ علی قاری رحمۃ اللہ کی خاص بات حضرت والا فرماتے تھے کہ ان کو کافی اللہ کی طرف سے عطا ہوتے تھے. دیکھ رہے ہیں آپ سب کافی لا یکون, میرا ارادہ انشاءاللہ پوری عربی پڑھنے, اسد صاحب نے پڑھی, حضرت حافظ حبیب الرحمان صاحب نے, حبیب اللہ صاحب نے پڑھی, اور بھی حضرت والا کے بہت سے خلفاء نے, حضرت فرماتے عربی پڑھنی چاہیے. لا یکون الرجل منافقا بأن یکون فی وقت علی الحضوری وفی وقت علی الفطوری وفی ساعت الحضوری تؤدون حقوق ربکم وفی ساعت الفطوری تقضون حظوظ انفسکم, یعنی جس وقت تمہارے قلب پر اللہ کی حضوری کا غلبہ ہو نبی کی صحبت سے, نبی کے غلام کے کسی اللہ کے ولی کی صحبت سے, تو اس وقت اللہ کے حقوق ادا کرنے کی تمہاری قابلیت بڑھ جاتی ہے. اور جب اس میں کچھ کمی آ جائے تو بال بچوں کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. اگر ہر وقت وہی حالت ہو تو تم اللہ تعالیٰ کا حق تو ادا کر لو گے لیکن بال بچوں کے لیے روٹی کی فکر, بال بچوں کے لیے دکان کھولنا مشکل ہو جائے گا. یہ ہے اعتدال. اس لیے جن لوگوں کے اوپر بال بچوں کی ذمہ داری نہیں تھی وہ مظلوم ہو گئے بلکہ ان کے منہ سے انل حق نکل گیا. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب इलाहाबाद के बहुत जलील कदर बुजुर्ग हैं मौला अली मियां साहब मेरे शेख और बड़े-बड़े उलमा हजरत वाला फरमा रहे हैं उनसे दुआएं लेने जाते थे एक मर्तबा फरमाने लगे देखो भाई बाल बच्चों का होना पोता पोती नवासा नवासी बेटा बेटी दामाद ये सब फिक्रें जो हैं ये बड़ी नेमत हैं फिर हंसकर फरमाया अगर हजरत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह के दामाद बेटियां पोते नवासे होते हैं और बेटी आकर रोती कि आज मेरे शौहर ने मुझे सताया है और नवासे को पेचिश लगी है मोशन लगे हुए हमारे तनवीर साहब के पूरे घर वाले बीमार हैं सारे अल्लाह उन सबको सेहत अता फरमाए तो भाई ये तो चलता रहता है आप तनवीर साहब भी बयान सुन रहे होंगे अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए उनको दस बदस जंग का आलम है मैं इलाज भाई कर रहे हैं अपना देसी इलाज अरे भाई डॉक्टर का इलाज करें इमरजेंसी में डॉक्टर का इलाज करना चाहिए होम्योपैथी में नहीं करना चाहिए जल्दी जल्दी ताकि सही हो जाए और नवासे को पेचिश लगी हुई है और बेटी आकर रोती है मेरे शौहर ने मुझे सताया है और पोता कहता है मुझे जुकाम हो रहा है अब बीवी कहती है बच्चे के पैंपर ले आओ है अब बीवी दरवाजा खटखटाती ये लाओ वो लाओ नमक नहीं है मिर्चे नहीं है धनिया नहीं है दही नहीं है फरमाया कि कभी मंसूर रहमतुल्लाह के अनल हक ना निकलता यानी ज्यादा यकसोई से गलबा हाल हो जाता है इसलिए हजरत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सालिकीन को मैं हिदायत करता हूँ खलवत में इतनी देर के लिए रहो जितनी देर शेख के बताए हुए जिक्र फिक्र और तिलावत हैं और जब मामूलात पूरे हो जाएं फौरन अपने माँ बाप के बाल बच्चों के हुकूक में लग जाओ अपने कारोबार और रिस्क में लग जाओ वरना अगर ऐसी ही हालत रही तो मिजाज में एतदाल कायम नहीं रहेगा मिजाज में गर्मी आ जाएगी हर एक से लड़ाई शुरू कर देगा बज़ाहिर कहेगा मैं बड़ा जलाली फकीर हूँ मेरे जलाल की तुम ताब नहीं ला सकते लेकिन वो जलाली नहीं पागल होने के करीब हो रहा है इसलिए शेख की जरूरत पड़ती है एक शख्स ने हजरत को लिखा हजरत मुझे आजकल जिक्र में रोशनी नजर आ रही है दो तीन खातून ने मुझे लिखा रोशनियां नजर आ रही हैं हमने लिख दिया हजरत वाला कहा भाई जिक्र मुलतवी कर दो कोई जाहिल पीर होता तो कहता मुबारक हो तजल्ली नजर आ गई अल्लाह की अब जल्दी अर्श पर पहुंचने वाले हो इन हजरत ने क्या जवाब लिखा फरमाया रोशनी अलामत है आपके दिमाग में खुश्की बढ़ गई है लिहाजा जिक्र को मुलतवी कर दें दिमाग में बादाम का तेल लगाएं खमीरा गाव जबान जवाहिर वाला खाएं और बाग में टहलना शुरू कर दें शबनम पड़ी घास पर टहलना शुरू कर दें देखा आपने शबनम पड़ी घास पर टहलना शुरू कर दें देखा आपने ये है शेख एक साहब थाना भवन में आए एक हर एक पर दारोगा बन गए किसी को कह रहे हैं तुमने यहाँ लोटा क्यों रख दिया यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो बस पूरी खानगाह के कोतवाल बन गए हजरत थानवी ने जब देखा तो फरमाया यहाँ आओ ये सब जो मुझसे इलाज कराने आए हैं ये सब मुझसे इलाज कराने आए हैं या आप इनके डॉक्टर हैं आप मरीज हैं थाना भवन में डॉक्टर बनकर आए हैं कहने लगे मैं तो इलाज करवाने आया हूँ हजरत थानवी रहमतुल्लाह भी अजीब थे छोड़ते नहीं थे किसी को माशाल्लाह जब भी तो वहां इस्लाह वाले लोग निकले ना ऐसे ही थोड़ी निकले सारे जिन्होंने अपनी इस्लाह करवाई उनसे खूब फैज हुआ माशाल्लाह तो आप खूब एतदाल के मजे ले रहे हैं वो है क्या टिश्यू पेपर फरमाया आप तो दूसरों का इलाज कर रहे हैं आपने तो सबको इंजेक्शन लगा दिया ऑपरेशन शुरू कर दिया सबका फिर फरमाया तुम्हारे अंदर किबर है लिहाजा आज से तुम्हारा जिक्र मुलतवी किया जाता है अभी तुम्हारा मैदा हलवा खाने के काबिल नहीं है तुम्हें जुलाब दिया जाएगा फासिदुल मैदा को पहले जुलाब दिया जाता है ताकि पेट से सब सिफर और गंदा मादा निकले फिर हलवा मिलेगा जिक्र हलवा है लेकिन अभी तुम्हारा मैदा इस काबिल नहीं लिहाजा पहले तुम्हारे किबर का इलाज होगा जज़ाकअल्लाह क्या हाल है सही जज़ाकअल्लाह अभी जिक्र को मुलतवी कर दो फरमाया मैं जिक्र के लिए तर्क का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता अल्लाह के नाम लेने के लिए तर्क का लफ्ज कहना खिलाफ अदब है लिहाजा लफ्ज मुलतवी इस्तेमाल करता हूँ फरमाया अब तुम्हारा सिर्फ ये इलाज है वजू खाने के नाली साफ करो बलगम साफ करो बैतुलखला साफ करो खानकाह में झाड़ू लगाओ जब मैं देखूंगा तुम्हारा नफ्स मिट गया फिर जिक्र बताऊंगा ये है इलाज मुआलजा ये अकड़ दिखाने का रास्ता नहीं है ये नफ्स को मिटाने का रास्ता है सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह ने जब पूछा कि हजरत तसव्वुफ का हासिल क्या है तसव्वुफ में क्या होता है तसव्वुफ का मकसद क्या है फरमाया तसव्वुफ का मकसद अपने नफ्स को मिटा देना है खुद अपने से नफ्स नहीं मिटता इसके लिए बुजुर्गों की जूतियां उठानी पड़ती हैं। एक आलिम के अंदर हजरत वाला ने हमारे शेख बार बार इसको वाक्य को सुना रहे हैं किबिर पैदा हो गया जिक्र का सारा मजा छिन गया दिल पर रहमत की बारिशें ही खत्म हो गई वो अल्लाह अल्लाह करते थे मगर मजा नहीं आता था घबरा कर शेख के पास गए कहा हजरत मैं तो बर्बाद हो गया मेरे दिल का सत्यानाश हो गया शेख ने फरमाया अच्छा ان کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کبر میں مبتلا ہے. ذکر اور علم کی وجہ سے اس کے اندر تکبر اور بڑائی کی بیماری آ گئی ہے. لہذا شیخ نے فرمایا ایک اخروٹ کا ٹکڑا لاؤ, اس میں 1000 اخروٹ رکھو, اس اوس محلے میں جاؤ جس میں بچے زیادہ ہوں, وہاں بچوں میں اعلان کر دو جو میرے سر پر ایک چپت لگائے گا ایک دھب رسید کرے گا اس کو میں 5 اخروٹ انعام میں دوں گا. محلے کے لڑکوں نے سوچا سبحان اللہ کیا عمدہ کھلونا آیا ہے, چپت لگانے کا مزہ بھی الگ اور 5 اخروٹ بھی ملیں گے, مزہ آ گیا بچوں کو تو. بچوں کو تو کچھ چاہیے ہوتا ہے نا. اب دھڑا دھڑ لڑکوں نے پٹائی شروع کر دی, عالم صاحب کی پٹائی ہو رہی ہے, سر پہ چپت لگ رہی ہے اور ان کی پگڑی جا کر دور گری. نہ سازد عشق را کنجے سلامت, خوشا رسوائی کوہ ملامت. اللہ کے عشق کے راستے میں یہی ہوتا ہے, مبارک ہے وہ ذلت جو اللہ کے راستے میں اصلاح نفس کے لیے پیش آئے. خواجہ صاحب اسی کو فرماتے ہیں, نہ لو نام الفت جو خود داریاں ہیں, بڑی ذلتیں ہیں بڑی خواریاں ہیں. اور فرمایا عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی, لی فقیری بادشاہت ہو گئی. ایک عالم آدمی کی یہ گت ہو گئی. لیکن کیا حال ہوا سنو, اخروٹ کا ٹوکرا منٹوں میں خالی ہو گیا, ٹوکرا خالی ہو گیا اخروٹ سے اور کھوپڑا خالی ہو گیا تکبر سے. آج جب اللہ کا نام لیا تو ایک ہی اللہ میں واصل ہو گئے, ایک اللہ ایسے درد سے نکلا کہ اسی وقت صاحب نسبت ہو گئے. ہم لوگوں کا تیسرے شیخ ہے اور ہمارے اندر تکبر ابھی تک بھرا ہوا ہے, اصلاح بھی نہیں کراتے. تو حالات کے تغیر سے گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ حکیم الامت رحمت اللہ کی قبر کو نور سے بھر دے. حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ کمالات اشرفیہ فرماتے ہیں, یہ میرا نام نہیں ہے, میرا نام کمال ہے, مگر کمالات اشرفیہ حضرت تھانوی رحمت اللہ کی کتاب ہے. یہ کتاب چھپ گئی ہے, پہلے چھپی تھی لیکن نایاب ہو گئی تھی. اب میری درخواست اور بار بار تقاضے پر ایک ادارے نے شائع کی ہے عجیب و غریب کتاب ہے کمالات اشرفیہ. اس میں فرمایا ہے کہ جس کا دل اللہ کی یاد میں نہ لگتا ہو لیکن شیخ کا حکم سمجھ کر وقت پر تسبیح اٹھا کر اللہ اللہ کر لیتا ہے وہ دل نہیں لگتا, مزہ بھی نہیں آتا, اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنا لے گا. اور وہ ذکر جو بغیر حضور یہ قلب کے بغیر دل لگے ہوئے بغیر لذت کے کیا گیا, اس ذکر پر بھی اللہ اس کے قلب پر اپنی ماہیت خاصہ کا انکشاف فرما دیں گے. دو تین خواتین کا ہی میسج آیا, بہت سے مردوں نے بھی کہا ہمیں ذکر کر رہے ہیں بہت دن ہو گیا, پابندی تو ہے, بہت سے لوگوں کی تو ہے ہی نہیں پابندی, ان کی تو بات ہی چھوڑ دیں, وہ تو نالائق لوگ ہیں. اللہ کے ذکر کا وقت نہیں ہے, ناشتے کا وقت ہے. چاروں تسبیحات کا وقت نہیں ہے, ناشتے کا وقت ہے. بیوی سے باتیں کرنے کا وقت ہے, حضرت فرماتے ہیں دفتر جانے کا وقت ہے. اور ذکر کا وقت نہیں ہے, تلاوت کا وقت نہیں ہے, کیسے مرید بنے ہوئے پھر ہم لوگ, ہمت کرنی چاہیے. تو دل نہیں بھی چاہ رہا پھر بھی کریں ذکر, تو اس سے کیا ہوگا, حضرت فرما رہے ہیں بغیر دل لگے ہوئے جو ذکر کا اہتمام کرے گا اس پر بھی اللہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمائے مجدد تھے, اپنی ماہیت خاصہ کا اس کے دل پر انکشاف فرما دیں گے, مطلب اپنا خاص تعلق اللہ اس کو عطا فرما دیں گے جو اہل اللہ کو عطا ہوتی ہے. ماہیت کے معنی اللہ کی حضوری اور وہ تمام نعمتیں اس کو مل جائیں گی جو اولیاء اللہ کو ملتی ہیں. دیکھو بھائی جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات میں تبدیلی آ گئی تو کیا غم ہے, پھر کیا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چھوڑ دیا. بعض بیوقوفوں کو شیطان یوں بہکاتا ہے, میاں ایمان تو بس اللہ والوں کی مجلس تک ہی رہتا ہے, جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں اور آدمی تجارت کرنے جاتا ہے یا بال بچوں میں لگتا ہے تو پھر ایمان ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ارے میاں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ حالات پیش آئے تو آپ کیوں گھبراتے ہیں, آتے جاتے رہو, اللہ کے فضل سے اس میں بھی حکمت ہے. بہت سے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا, بہت سے ہمارے شیخ کو چھوڑ دیا, حضرت والا کو چھوڑ دیا, میر صاحب کو چھوڑ دیا رحمت اللہ علیہ, اچھے خاصے روزانہ کے آنے والے چھوڑ دیا کیونکہ کیفیت بدل گئی نا, اب سمجھ رہے ہیں بس ہمارا جانا بیکار, بیوقوف ہیں. فرما رہے ہیں آتے جاتے رہو, اللہ کے فضل سے اس میں بھی حکمت ہے. اگر ایک ہی حالت رہے تو کاروبار ہی مشکل ہو جائے گا, لہٰذا دونوں حالتیں رہنے دو. کبھی ان کی یاد کا غلبہ ہو جائے تو اس میں مشغول ہو جاؤ, کبھی ذکر و فکر کا غلبہ ہو تو اس وقت الحمدللہ کہو, جب کوتاہیاں ہونے لگیں سستی آنے لگیں تو استغفر اللہ پڑھ لو. اور پھر یہ شعر زبردست فٹ کیا ہے, کبھی طاعتوں کا سرور ہے, کبھی طاعتوں کا سرور ہے, کبھی اعتراف قصور ہے. گناہ ہو گیا اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے. ہے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے. آگے ملا علی قاری فیان فرماتے ہیں, ان سب باتوں کو سن کے تو دل لرز جاتا ہے. کبھی شیخ کامل دینی خدمات, کبھی کہ کبھی شیخ کامل دینی خدمات کو چھڑا دیتا ہے, کہتا ہے تم یہ سب مت کرو, بس ایک ہی ذکر جو میں بتلا رہا ہوں وہی کرو. اس پر واقعہ لکھتے ہیں, ایک مفتی تھے جو مدرس بھی تھے, ان کا نام الشیخ علوان الحموی, ان کے شیخ کا نام السید علی ابن میمون المغربی. ملا علی قاری نے پیر کا نام بھی بتا دیا اور مرید کا نام بھی بتا دیا. شیخ صاحب سید کے نام سے مشہور تھے, سید علی بن میمون, یہ ہیں شیخ اور مرید, اور مفتی ان کے مرید تھے مفتی اور مدرس. پس جب یہ سید صاحب سے بیعت ہوئے تو انہوں نے ان کو تمام امور سے منع کر دیا, واشغلہ بالذکر, صرف ذکر اللہ میں مشغول کر دیا. فرمایا جب تک میں نہ کہوں فتویٰ بھی مت دینا, پڑھانا بھی مت, بس اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ. اب جاہلوں نے تانا دیا, بھی انہ اضل شیخ الاسلامی, ارے ایک ایسا پیر ہے, اتنے بڑے عالم کو اس نے گمراہ کر دیا, فتویٰ دینے سے روک دیا, مسئلہ بتانے سے روک دیا, مدرسے میں درس و پڑھانے سے بھی روک دیا. اس کے بعد شیخ کو خبر ملی کہ کبھی کبھی تلاوت کی کیا کرتے ہیں, فمنعہ منہ, تو اس سے بھی منع کر دیا تلاوت سے, ابھی فی الحال تلاوت بھی مت کرو. اس پر حضرت والا فرما رہے ہیں, قصہ یاد آیا, عصر کا وقت تھا, مکہ شریف میں ایک عالم نے حضرت مولانا شاہ ابرار الملک صاحب سے پوچھا کہ حضرت اس وقت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کی مجلس ہو رہی ہے, میں مجلس میں جاؤں یا طواف کرنے جاؤں؟ فرمایا کہ اگر تمہاری آنکھ میں درد ہو رہا ہو تو پہلے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے, تلاوت کرو گے. بس ہنس کر حضرت شیخ کے پاس چلے گئے, شیخ الحدیث کے پاس. مطلب یہ کہ اللہ والوں کے پاس دل کی آنکھیں کھلتی ہیں, پھر کعبہ کعبہ نظر آتا ہے. اپنے شیخ کے ساتھ الحمدللہ دو سفر ہوئے عمرے کے, حضرت والا رحمۃ اللہ کے ساتھ, جو حضرت والا کی عصر کے بعد بھی مجلس ہوتی تھی. عصر سے مغرب میں سعودی عرب میں بہت وقت ہوتا ہے, بہت سے لوگ اس وقت طواف کرنے چلے آتے تھے. ہمارے موجودہ شیخ ہی اکثر بیان کرتے تھے, حضرت قطب زمانہ, حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب, دامن کاتم علی. تو حضرت فرماتے ہیں بار بار یہ واقعہ بیان کرو, بہت سے لوگ شیخ کو چھوڑ کے طواف کرنے چلے گئے. بہرحال تو شیخ کے پاس مجلس میں رہے, پھر جب طواف کرنے جائے گا کتنا مزہ آئے گا, شیخ سے جب درد دل سیکھے گا, نظر کی حفاظت سیکھے گا, پھر ایک نظر بھی خراب نہیں ہوگی, پھر کیسا طواف ہوگا. اب اس قصے میں شیخ نے فرمایا, وہ جو قصہ چل رہا تھا, شیخ نے قرآن کی تلاوت سے منع کر دیا. پہلے لوگوں نے کہا شیخ الاسلام کو اس پیر نے گمراہ کر دیا, اور جب تلاوت قرآن پاک سے منع کر دیا تب لوگوں نے کہا فقال الناس انہ زندیق, یہ پیر نہیں ہے, بالکل ہی زندیق ہے, مردود اور گمراہ ہے. دیکھو تلاوت سے ہی منع کر دیا, لیکن مرید چونکہ سمجھدار تھے, عالم تھے, مفتی تھے, لہٰذا انہوں نے اپنے شیخ کی اطاعت کی, شیخ نے جو ذکر بتایا اس میں لگے رہے, یہاں تک کہ جب اللہ نے ان کے سلوک کی تکمیل کر دی, وانجلتا مراۃ قلبی, اور ان کے دل روشن ہو گیا, وحصل له مشاہدۃ ربہ, ان کو اپنے رب کا مشاہدہ ہوا, پھر اجازت دے دی کہ آپ قرآن شریف کی تلاوت کرو. جب صاحب نسبت ہو گئے, دل کی آنکھیں کھل گئیں اور اللہ تعالیٰ سے نسبت قائم ہو گئی, اب جو قرآن کھولا تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے کھولتے ہی ابدی ازلی علوم اور معرفت کے تمام خزانے منکشف ہو گئے. پھر شیخ نے کہا میں نے تم کو قرآن سے منع نہیں کیا تھا, میں نے منع کیا تھا لق لق لسان سے, یعنی زبان سے لق لق لق کر رہے ہو اور اندر قلب پر اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. ایک صاحب نفلی حج کرنے جا رہے تھے, ایک اللہ والے نے اسے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے گھر جا رہا ہوں. پوچھا اللہ میاں سے جان پہچان بھی ہے؟ جس کا گھر ہے اس سے جان پہچان کر لی ہے؟ کہا صاحب ان سے تو جان پہچان نہیں ہے. فرمایا پھر گھر کا کیا مزہ آئے گا؟ چنانچہ ایک سال اس اللہ والے کے پاس رک گئے, اللہ تعالیٰ کی خوب محبت اور معرفت سیکھی, پھر اگلے سال جب حج کرنے گئے تو کعبہ کچھ اور ہی نظر آیا. اس لیے میں بھی اور ہم سب لوگ موجودہ شیخ کی قدر کر لیں, وقت نکال کر چھٹی لے کے حضرت کے پاس رہیں, یہ اللہ والے بہت نعمت ہیں. پھر حضرت 17 کو عمرے پہ حاضری کے لیے جا رہے ہیں اپنے دادا شیخ کے ساتھ, ہمارے دادا شیخ کے ساتھ بنگلہ دیش والے. فرمایا میں نے اپنے کانوں سے کعبے کے اندر خود سنا, ایک حاجی صاحب دوسرے حاجی سے کہہ رہا تھا آج میں نے فلپس کا جو ریڈیو لیا ہے آہا کیا اچھا بجتا ہے. میں نے کہا اے حاجی صاحبان کعبے کے سامنے فلپس ریڈیو کی باتیں کر رہے ہو, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دیار اور بستیوں میں اللہ والوں کی صحبت نہیں اٹھائی, دل کی بند آنکھیں لے کر آتے ہیں, آنکھیں بنوا کر دل کی بند آنکھیں لے کر آتے ہیں, آنکھیں بنوا کر آتے تو کعبہ کچھ اور ہی نظر آتا. ایک مسئلہ بتانا تھا, یہ بھی بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے, ہمارے دوستوں میں بھی ہیں, حضرت کے دوستوں میں. ہمارے بعض لوگوں کچھ تکلیف میں رہتے ہیں, بیماری کی تکلیف ہو یا کوئی اور غم ہو یا کسی قسم کی ذہنی پریشانی ہو, تو دعا اور تدبیر دونوں کر لے. سب سے پہلے نمبر دعا کا ہے, دو رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر بار بار اللہ سے دعا کرے, ایک دفعہ نہیں بار بار 40 دن تک مسلسل. اگر وہ دعا یاد رہے جو ترمذی شریف میں اور شامی کی جلد نمبر 2 میں ہے, جو دعا مسنونہ ہے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم والی, یہ دعا آخر تک پڑھ لے اور دعا مانگ لے, اور جو مناسب تدبیر ہو وہ بھی کر لے, یعنی اسباب بھی اختیار کر لے, لیکن پھر اللہ کی رحمت کا منتظر رہے. یہ میں نے کتاب اس لیے لی تھی کہ اس میں بہت سے ہمارے دوست تکلیفوں میں مبتلا ہیں. حدیث میں آتا ہے, مشکات کی حدیث ہے, افضل العبادتی انتظار الفرجی, سب سے بہترین عبادت اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا ہے. اب رحمت کہ اب رحمت آئی, اب رحمت آئی, اب رحمت آئی, میرا غم دور ہوا, اب رحمت آئی, اب رحمت آئی, میری بیماری دور ہوئی, اب رحمت آئی, میری پریشانی دور ہوئی. غرض امید لگائے بیٹھے ہیں اور مانگتے جا رہے ہیں, نا امید نہ ہونا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, افضل العبادتی انتظار الفرج, کہ کشادگی کا, غم و پریشانی کے دور ہونے کا انتظار کرنا, یہ افضل العبادت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ملا علی قاری اس کی شرح میں لکھ رہے ہیں, شرح ہوتی ہے تو بہت مزہ آ جاتا ہے. لِأَنَّ الصَّبْرَ فِي الْبَلَاءِ انْقِيَادٌ لِلْقَضَاءِ, سبحان اللہ, اس میں بھی انہوں نے وہ قافیہ لگا دیا کہ بلا میں صبر سے رہنا, اللہ کی رحمت کا منتظر رہنا, اللہ سے شکایت نہ کرنا, یہ کیا ہے؟ انْقِيَادٌ لِلْقَضَاءِ, یہ اللہ کے فیصلے و قضاء کا احترام ہے کہ مالک جس حال میں چاہے رکھے, ہمارا کام مانگنا, گڑگڑانا اور دعا کرنا ہے. بہت سی عورتیں بالکل پاگل ہو گئیں, اب کوئی پریشانی ہی پاگل ہو کے فون کر رہی ہیں, ٹھیک ہے رونا نکل سکتا ہے, مگر میرے اوپر پریشانی کیوں آئی, مجھ سے دین کا کام چھین لیا گیا. چھینا نہیں گیا, اللہ کی آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں, جس حال میں اللہ رکھے اس میں راضی رہیں, چیخنے کی کیا ضرورت ہے, پریشان کیوں ہوتی ہیں. تو فرمایا مالک جس حال میں چاہے رکھے, اللہ تعالیٰ جس, کیونکہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے, اللہ تعالیٰ جس حال, مگر اس میں گناہ نہیں کرنا ہے, آگے بتائیں گے حضرت والا. جس حال میں چاہے اللہ رکھے, ہمارا کام مانگنا, گڑ گڑانا, دعا کرنا. ایک صاحب اور پریشان ہوئے دوستوں میں سے, ایسی شکل بنا کے آئے کہ جانور بھی شرما جائے. بھائی پریشانی آ گئی ٹھیک ہے, مگر شکل کیوں بگاڑ ہے اپنی, اتنی پیاری اللہ نے شکل دی ہے, شکل بگاڑ ہے. حضرت والا فرماتے تھے کہ جب صبر کی چوتھی تفسیر ہے, شکل سے ہی پتہ نہ چلے کہ آپ کو بھی پریشانی ہے, آپ تو چلا رہے ہیں, آپ تو پاگل ہو رہے ہیں. اب غور سے سنیے, یہی عرض کر رہا ہوں, یہ حدیث شریف یاد رکھیں, افضل العبادت ہے, سب سے بہترین عبادت افضل العبادت ہے اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا جب تکلیفیں آئی ہوئی ہوں. اس کی شرح میں کیا فرما رہے ہیں ملا علی قاری, فرما رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور قضا کا احترام ہے کہ اللہ کا فیصلہ میرے اوپر آ گیا, کیا میرے گردے بیکار ہو گئے, اب کینسر ہو گیا, اب یہ آزمائش آ گئی, دشمنوں کا خوف یا اور کوئی پریشانی بیماری آ گئی, اللہ نے پرچہ آؤٹ کر دیا, اب کیا کرنا ہے ہمیں, یہ اللہ کے فیصلے کا احترام کرنا ہے کہ مالک جس حال میں چاہے رکھے, ہمارا کام مانگنا, گڑ گڑانا اور دعا کرنا ہے. یہ نہیں کہ اللہ میاں نے ہم ہی کو کیوں تاک رکھا ہے, اللہ میاں نے ہم ہی کو کیوں نشانہ بنا رکھا ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں ہماری کیوں جاب بار بار ختم ہوتی ہے, ہمارے اوپر ہی کیوں بار بار بیماریاں آ رہی ہیں, لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر خاص تیر لگایا ہوا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کی خاص نظر ہے ہمارے اوپر, بلوے سے گزار رہے ہیں تاکہ آپ کو اونچا درجہ ملے, ہمارے گناہ صاف ہو جائیں. یہ کیوں جس نے لگا دیا نا وہ برباد ہو دیا, برباد ہو گیا. شیطان نے کیوں لگایا تھا کہ ہم کو آپ نے آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا, پھر آپ نے ہمیں سجدہ کرنے کا کیوں حکم دیا, یہ کیوں اور چوں چرا, یہ بندوں کا کام نہیں ہے. دوبارہ پڑھتا ہوں, افضل العبادت ہے انتظار الفرج, سب سے بہترین عبادت, یہ حضرت والا کی کتاب ہے امراض روحانی کے معالجات موائز اختر میں, یہ حضرت والا کے اس میں نئے نئے مضامین ماشاءاللہ چھپے ہیں جو حضرت والا کے موائز اختر آئے ہیں. سب سے بہترین عبادت اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا ہے, سن رہے ہو کہ اب رحمت آئی, میرا غم دور ہوا, اب رحمت آئی, میری بیماری دور ہوئی, اب رحمت آئی, غرض امید لگائے بیٹھے اور مانگتے جا رہے ہیں, اور اس میں کتنا مزہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے جب پریشانی آتی ہے, اللہ والوں جو پریشانی, جو خوشا حوادث سے پہم, خوشا یہ اشک رواں, جو غم کے ساتھ تم ہو تو غم کا کیا غم ہے, اللہ تعالیٰ غم کے ساتھ ہے, دل ٹوٹ جاتا ہے نا. مگر اس وقت جو ہے ہمارا, کیونکہ ہم لوگ کمزور ایمان والے ہیں, اہل اللہ کے پاس جا کے ان سے مشورہ کر لیں, خواتین خط لکھ دیں, میسج کر دیں شوہر کے دستخط کے ساتھ, تو اللہ والوں کو جو جواب آئے گا اس سے سکون مل جائے گا. ہم لوگ اب علی اختر صاحب پہ اتنی مشکلات آئی تھیں, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے جاب کے حوالے سے ایسی ایسی تسلیاں دیں, ان کو ابھی تک مزہ آتا ہے, مگر وہ جو مزہ وہ ابھی تھوڑی ملے گا. مجھے دل ٹوٹا ہوا تھا, اس وقت حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے دعائیں دیں اور دعائیں فرمائی اپنے دوستوں کے لیے, اس کا جو مزہ وہ ابھی تو نہیں ملے گا. وہ والا ابھی یاد آتی ہیں وہ. تو انقیاد للقضاء یہ اللہ کے فیصلے کا احترام ہے کہ بھئی یہ مالک جس حال میں چاہے رکھے, ہمارا کام مانگنا گڑگڑانا دعا کرنا ہے. یہ نہیں کہ اللہ میاں نے ہم ہی کو کیوں تاک رکھا ہے, اللہ میاں نے ہم ہی کو کیوں نشانہ بنا رکھا ہے, یہ کیوں جس نے لگایا وہ برباد ہو گیا, شیطان نے کیوں لگایا تھا کہ ہم کو آپ نے آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. بارہا سنا چکا ہوں. خواجہ حسن بصری رحمت نے غلام خریدا, پوچھا اے غلام آپ کا بچہ کہاں ہے, اے غلام تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا حضور غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا, جس نام سے مالک پکار لے وہی نام ہوتا ہے. سبحان اللہ, کیا مبارک غلام تھا, صاحب نسبت ولی اللہ غلام تھا. یہ خواجہ حسن بصری رحمت نے پوچھا اے غلام کیا پہنے گا؟ اس نے کہا حضور غلاموں کا کوئی لباس نہیں ہوتا, مالک جو پہنا دے وہی اس کا لباس ہوتا ہے. اللہ اللہ, خواجہ حسن بصری رحمت اللہ مست ہو گئے. پھر تیسرا سوال کیا ہے غلام کیا کھائے گا, کیا کھانے کا ذوق ہے, کیا تیری عادت ہے؟ اس نے کہا حضور غلاموں کا کوئی کھانا نہیں ہوتا, مالک جو کھلا دے وہی اس کا کھانا ہوتا ہے. بس خواجہ حسن بصری نے ایک آہ کھینچی اور بے ہوش ہو گئے. جب افاقہ ہوا ہوش میں آئے, فرمایا اے غلام میں نے تجھے آزاد کر دیا. پوچھا کس خوشی میں؟ فرمایا تو نے مجھے اللہ کی غلامی اور بندگی سکھا دی, مجھ پر اللہ کی غلامی اور اس کی بندگی کے راز منکشف کر دیے. ہم آج تک نہیں جانتے تھے کہ بندے کو دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے, ہم لوگ تو تجویز کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے رہنا چاہیے, گویا بندہ ہو کر اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں, خدائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. میں کوشش کرنے کو, تدبیر کرنے کو, دعا مانگنے کے خلاف نہیں ہوں, لیکن اپنے لیے تجویز مت کرو کہ ہمیں تو بس یوں ہی رہنا ہے. دعا کر کے تدبیر کر کے پھر راضی رہو. مانگنا بادشاہت کا بھی جائز ہے, لیکن راضی رہو فقیری پر. مانگو تو بریانی, مانگو تو مرغ اور مچھلی کا کباب, لیکن راضی رہو چٹنی روٹی پر. اگر اللہ تعالیٰ کھلائے تو چٹنی روٹی میں بھی عاشقوں کو مزہ آ جاتا ہے. دوبارہ سن لیجئے, ایک تجویز ہوتا ہے, ایک تفویض ہوتا ہے. تجویز ہوتا ہے ہم میں انجینئر بن کے دکھاؤں, میرے جاب ایسی ہو, میں ایسے میرے گھر میں کوئی بیمار نہ ہو, کوئی پریشانیاں نہ آئیں, تجویز ہے. اور تفویض ہے, اللہ کا تفویض کہتے ہیں جس حال میں اللہ رکھ رہا ہے بس میں راضی ہوں. جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا. یہ چیز بھی شیخ سے سیکھنی چاہیے, ورنہ زندگی میں انسان پریشان رہے گا. فرمایا مجھ پر دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے, ہم لوگ تو تجویز کرتے ہیں, ہمیں ایسے رہنا چاہیے, گویا بندہ ہو کر خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں. میں کوشش کرنے کو, تدبیر کرنے کو, دعا مانگنے کے خلاف نہیں ہوں, کوشش کریں انسان. اور میرے شیخ تو فرماتے ہیں, حضرت والا فرماتے تھے 100% تدبیر بھی اختیار کریں. اچھی جاب کی فکر کرنا اور تدبیر کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر اس میں اللہ کو بھول جانا اور پریشان رہنا ٹھیک نہیں ہے. پریشان نہیں رہے, مست تو شادہ رہے, مزہ بس اللہ تعالیٰ اس حال سے لے کے چل رہے ہیں. تھوڑی سی زندگی ہے, پھر تو سب کو موت آ جانی ہے. ایک مرتبہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ نے ارہر کی دال اور ہری مرچ اور ہرا دھنیا کی چٹنی کھائی. ارہر کی دال, اور حمید صاحب کیسے کھاتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, ارہر کی دال, ہری مرچ اور ہرا دھنیا کی چٹنی. پھولپور میں دھنیا ذرا سا کاشت کر رکھا تھا, ہر لقمے میں ذرا سی چٹنی لگاتے تھے. سبحان اللہ, حضرت میر صاحب کا چہرہ سامنے آ گیا. وہ دال روٹی چٹنی بھی کھاتے تھے, کیسے مزے سے کھاتے تھے, ذرا سی چٹنی لگاتے تھے. اور مجھ سے فرمایا اختر مجھے تو اس دال میں بریانی کا مزہ آ رہا ہے, جس دال میں گھی بھی نہیں ہے, نہ گوشت ہے, نہ قیمہ ہے, نہ کباب ہے. اللہ والوں سے پوچھو وہ تصور کر کے کھاتے ہیں, یہ کھانا میرے اللہ نے بھیجا ہے. اگر دنیا کے تمام معشوق مجنوں کو بریانی بھیجتے, لیکن لیلا ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھیج دیتی تو مجنوں کو حال آ جاتا. تو محرومی فرماتے ہیں عشق لیلا کے کم از لیلا بود, ارے مرنے سڑنے والی لاشوں کے عشق میں کیا رکھا ہے, مولا کی محبت اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہے. ان کی طرف سے جو چیز آ جائے سمجھو کہ اللہ نے بھیجا ہے. میاں جو پہنا دیں پہن لو, جو کھلا دیں کھا لو, جہاں رکھیں رہ لو. آخر میں بلڈنگوں والے بھی قبروں میں جائیں گے اور جھونپڑی والے بھی قبروں میں جائیں گے. سکون قلب کا اور گناہوں سے نجات کا. محرومی نے بیان فرمایا نسخہ, اس کو بخاری شریف کی حدیث سے مؤید اور مستند کیا ہے. وہ کیا ہے کہ شہوت کی آگ اور گناہوں کی آگ گناہوں سے نہیں بجھ سکتی. شہوت کی آگ اور گناہوں کی آگ گناہوں سے نہیں بجھتی ہے. گناہ تو خود آگ ہے, آگ میں آگ ڈالو گے تو آگ اور بھڑک جائے گی. جب گناہوں کے تقاضے پریشان کریں تو اللہ کا نام لو, تلاوت کرو, توبہ کی نماز پڑھو, اللہ والوں کے پاس جاؤ. نار شہوت چھ کشت نور خدا. شہوت کی آگ کیا چیز بجھائے گی؟ اللہ کا نور. ایک ہی مصرے میں سوال بھی ہے, جواب بھی ہے. سبحان اللہ, ابھی مصرا پورا ہی نہیں ہوا تھا, چھوٹا سا مصرا ہے. کہ معرومی کی کرامت ہے, معرومی رحمت اللہ کی, چھوٹا سا مصرع ہے, ایک مصرع پورا ہی نہیں ہوا کہ اس میں جواب بھی آ گیا, چھوٹا سا مصرع ہے کہ بدنگاہی, برے برے خیالات, حسینوں کے تقاضے, شہوت کی آگ کیا بجھا سکتی ہے. فرماتے ہیں نور خدا, جب اللہ کا نور آئے گا تو نار بجھ جائے گی. دلیل یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہی نور اللہ کی محبت کا کام آیا, آگ بجھ گئی. سبحان اللہ. پھر اس کو بخاری شریف کی حدیث سے مستند کیا ہے, یقال لجہنم هل امتلأت فتقول هل من مزید فیضع رب تبارک و تعالی قدمہ علیہا فتقول قد قد. جہنم کا پیٹ دوزخیوں سے نہیں بھرے گا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جہنم تیرا پیٹ بھر گیا, کہے گی اور کچھ ہے, تو اللہ تعالیٰ دوزخ پر اپنا قدم رکھ دیں گے, یعنی کوئی خاص تجلی ہوگی, پھر وہ کہے گی بس بس پیٹ بھر گیا. لہذا جتنا شیخ نے بتایا اللہ کا ذکر کرو, اتنا کرو کہ تعلق مع اللہ کا قدم تمہارے دل میں داخل ہو جائے, اسی دن تمہارا قلب کہے گا ہاں پیٹ بھر گیا, یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی, پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت پریشان رہتے تھے, وسوسے کے مریض تھے, لیکن جب حکیم الامت سے تعلق ہوا سب مرض غائب ہو گیا. تب فرمایا جب کسی سے لو لگا لی جائے گی تب یہ آشفتہ خیالی جائے گی. اور حکیم الامت ان کو ڈانٹتے بھی بہت تھے, بعض مرید جو کچے ہوتے ہیں وہ ڈانٹ سے گھبراتے ہیں, کہتے ہیں بھائی چائے پلائیں, بوتل پلائیں, انڈا کھلائیں اور وظیفہ بتا دیں, تب تو میرے پیر بہت میٹھے ہیں, بڑے اچھے ہیں ماشاء اللہ, اور اگر ڈانٹیں گے تو کڑوی دوا ہمیں نہ پلائیں بھائی. مگر یہ عاشقوں کی علامت نہیں ہے, یہ کچا سونا ہے جو آگ میں کالا ہو جاتا ہے, پکا سونا تو آگ دیکھ کر اور چمک جاتا ہے. چنانچہ خواجہ صاحب جب ڈانٹے گئے حکیم الامت کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل, لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل, ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. اور مخلوق کی دشمنی پر فرماتے ہیں بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی, بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی, دشمنی خلق رحمت ہو گئی. انسان دو مرض کا علاج کر لے تو ولی اللہ ہو جائے گا, زیادہ روحانی امراض نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں روحانی امراض جمع کا صیغہ ہے تو ایک لاکھ بیماری ہوگی, صرف دو امراض ہیں, ایک شہوت کا دوسرا غصے کا, باقی سب اس کی شاخیں ہیں, باقی سب اس کے بچے ہیں. شہوت پر تو آپ نے سن لیا کہ زمین کو چاندوں کو مت دیکھنا ورنہ سمندر کی طرح سے طغیانی پیدا ہو جائے گی اور تقوی کی کشتیاں الٹ جائیں گی. اگر تم کو چاند ہی سے محبت ہے تو اصلی چاند یعنی اللہ کو دیکھو جو حسن آفرین ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں حسن اوروں کے لیے, حسن آفرین میرے لیے, یعنی جو حسن کا خالق ہے وہ مجھ کو مل جائے. اب غصے کا علاج سن لو, غصے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ غصہ جب چڑھتا ہے تو آدمی کی عقل غائب ہو جاتی ہے, اتنی دیر کے لیے وہ پاگل ہو جاتا ہے, چاہے قتل کر دے, چاہے چھورا گھونپ دے, چاہے کسی کو بے موقع مار دے, جس کا انجام پھانسی ہو اسے کچھ ہوش نہیں ہوتا, غصے کی حالت میں انسان پاگل ہو جاتا ہے. اگر کوئی آدمی تم کو دوا کھلائے تو آپ سب سے پہلے پوچھیں گے اس دوا کا فائدہ کیا ہے, اور وہ فائدہ یہ ہے کہ آپ پاگل ہو جائیں گے. تو کیا آپ اس دوا کو کھائیں گے؟ کیوں صاحب یہاں کوئی آدمی ایسا ہے؟ تو کیا وجہ ہے جب غصے والی دوا شیطان پیش کرتا ہے تو جلدی سے کھا لیتے ہو؟ غصے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بس ختم کر رہا ہوں, غصے کا علاج جتنی دفعہ بھی بیان کیا جائے کم ہے, کہ غصے کی نسبت جب بندوں کی طرف کی جاتی ہے تو وہ ایک آگ ہے. اتق الغضب فإنه جمرۃ علی قلب ابن آدم الا ترون الی انتفاخ اوداجہ وحمرۃ عینیہ. غصہ ایک آگ ہے جو آدمی کی اولاد کے قلب میں روشن ہو جاتا ہے, غصہ ایک آگ ہے جو آدم کی اولاد کے قلب میں روشن ہو جاتی ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ غصے میں گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں, اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. علامہ آلوسی فرماتے ہیں غضب کی نسبت جب بندوں کی طرف کی جاتی ہے تو یہ علامات ہیں جو حدیث شریف میں بیان کی گئی ہیں, جس سے آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں. دوسری روایت میں شیطان بھی اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور عقل بھی اس وقت ٹھکانے پر نہیں رہتی, اس وقت عقل غائب ہو جاتی ہے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں جتنے دنیا میں قتل ہو رہے ہیں یا گناہ ہو رہے ہیں ان کی دو ہی وجہ ہیں, یا شہوت ہے یا غضب ہے, سب بیماریوں کی جڑ یہی دو گناہ ہیں. لہٰذا غصے کا علاج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ, یہ آیت ہی اگر ہمارے ذہن میں رہے تو اتنا آسان ہو جائے گا. والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, جو غصے کو پی جاتے ہیں, والعافین عن الناس لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, معاف کرنے کے بعد کینہ بھی نہیں رکھتے, ان پر احسان بھی کر دیتے ہیں. دوبارہ پڑھتا ہوں, جو غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس, لوگوں کی خطاؤں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور معاف کرنے کے بعد کینہ بھی نہیں رکھتے, ان پر احسان بھی کر دیتے ہیں. یہ ہے اللہ والوں کی شان. اب وہ صوفی اور وہ مولوی, وہ سالک اور وہ داڑھی والا اور وہ تسبیح والا, وہ پردے والی عورت جو اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے, دیندار کہتی ہے, وہ اپنا فیصلہ کر لے کہ غصے کی حالت میں مجھے قرآن پاک کے ان احکامات پر عمل کی توفیق ہوتی ہے نہیں. اپنے کو کیا سمجھتے ہو کہ میں اتنا بڑا ہوں؟ جو شخص مغلوب الغضب ہو جاتا ہے, اپنے مسلمان بھائیوں سے لڑتا رہتا ہے, جس کو چاہے گالی دے دی, جس کو چاہے مار دیا, لیکن مسلمان کی علامت کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده, مسلمان کی علامت یہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں, جس کی زبان کی اذیتوں سے مسلمان محفوظ رہیں وہی مسلمان ہیں. مسلمان وہ نہیں کہ اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں. میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ان کو ایک شخص پر غصہ, ایک آدمی پر غصہ آیا, وہ بالکل جاہل کسان تھا. حضرت نے کسی بے اصولی پر اسے ڈانٹا, کیونکہ مرید نہیں تھا, ورنہ شیخ کو مرید پر, استاد کو شاگرد پر, باپ کو بیٹے پر ڈانٹنے کا حق ہے, لیکن وہ نہ شاگرد تھے نہ مرید تھے, جاہل کسان تھے. مگر ہر وقت نہیں ڈانٹنا ہے کہ باپ ہر وقت بیٹے کو ڈانٹ رہا ہے تو بچہ پریشان ہو جائے گا. اس کی کسی بات پر حضرت کو غصہ آ گیا, اس کو بہت ڈانٹا, لیکن جب وہ اپنے گھر ایک میل دور شدنی پور چلا گیا تو حضرت نے مجھ سے فرمایا, میرے دل میں خیال آیا کہ یہ زیادتی مجھ سے جو ہوئی ہے, قیامت کے میں مولانا عبد الغنی نہیں ہوں گا, ایک ادنا بندے کی حیثیت سے کھڑا ہوں گا. اگرچہ یہ جاہل ہے, لیکن اگر اس نے مجھ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا کہ مجھ کو بلا وجہ اتنا زیادہ ڈانٹا تھا, جبکہ میں ان کا مرید بھی نہیں تھا, شاگرد بھی نہیں تھا, تو حضرت گویا خوف سے اٹھے, فوراً اس کے گھر گئے, اثر کے بعد گئے اور پریشانی میں رستہ بھی بھول گئے. جب بہت پریشانی ہوتی ہے تو آدمی رستہ بھی بھول جاتا ہے. تو حضرت پر اللہ کا اتنا خوف طاری ہوا, اللہ تعالی ہمیں بھی اتنا خوف دے دے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں. گھبرا کر رستہ ہی بھول گئے, کھیتوں میں سے ہوتے ہوئے اس کے گاؤں میں مغرب کے وقت پہنچے, مغرب اس کے گاؤں میں جا کر پڑی. مغرب کے بعد اس کے کسان دیہاتی نے کہا, ارے مولانا آپ کیسے آ گئے؟ حضرت نے فرمایا, مولانا جو آئے ہیں تو وہ آپ کے پاس اپنی خطا کی معافی مانگنے آئے ہیں, ہم نے غصے میں کچھ تمہیں کہہ دیا تھا, تم ہمیں معاف کر دو. وہ کہنے لگا, آپ تو ہمارے باپ کے برابر ہیں, عالم ہیں, آپ کی کیا خطا اور کیا بات؟ کوئی بات نہیں, آپ فکر نہ کریں. فرمایا, نہیں نہیں, میں بہت فکر ہے, جب تک تم زبان سے نہیں کہو گے عبد الغنی یہاں سے واپس نہیں جائے گا, تم زبان سے کہہ دو میں نے معاف کر دیا. اس نے کہا, اچھا مولانا جب آپ کہتے ہیں میں نے معاف کر تو میں نے معاف کر دیا. حضرت فرماتے ہیں, ایک مخلوق خدا کی دل کی تکلیف کو ہم نے معافی مانگ کر دور کر دیا. اس پر اللہ کے نبی اپنے اس امتی کی تکلیف رفع ہونے سے اتنے خوش ہوئے کہ رات میں میں نے خواب میں دیکھا ایک کشتی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے, دوسری کشتی پر عبد الغنی تنہا بیٹھا ہوا ہے, دونوں کشتیوں میں فاصلہ ہے اور کشتیاں چل رہی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا, اے علی, عبد الغنی کشتی کو میری کشتی سے جوڑ دو. حضرت فرماتے ہیں, جب میری کشتی جڑ گئی تو کشتی ملانے سے جو کھٹ کی آواز آئی, آج تک میرے کانوں میں وہ آواز گونج رہی ہے. اس کا جو لطف ہے وہ بھلانے سے بھی نہیں بھولتا ہے. بلکہ حضرت نے اس خواب پر ایک شعر بھی بنایا تھا, حالانکہ حضرت شاعر نہیں تھے, حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نے اپنی 90 سالہ زندگی میں 2 ہی شعر کہے تھے, جس میں سے ایک یہ ہے, مضطرب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤں کو. اور ایک شعر اور فرمایا, یہ بھی بڑا مشہور ہے, ہمیں نقش قدم اشرف علی ملحوظ رکھنا ہے, یعنی حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ, ہمیں نقش قدم اشرف علی ملحوظ رکھنا ہے, جو کچھ فرما گئے ہیں اسے محفوظ رکھنا ہے. دیکھا آپ نے کتنا بڑا انعام ملا. آج لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں, سالک بننے کا شوق ہے اور جس کو چاہا ڈانٹ دیا. تصوف نام مخلوق خدا کی ایزا رسانی کو برداشت کرنے کا. بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں کہنا سننا بھی ہوتا ہے, لیکن اس کا موقع اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے پوچھو, خود مت انتقام لو, بڑوں سے مشورہ کر کے عمل کرو کہ بدلہ لینے کا کیا موقع ہے اور کیا موقع نہیں ہے. اس غصے ہی سے گھر کے گھر اجڑ گئے. غصے سے ایک شخص نے دوسرے کا گھونسا مارا, اس کی آنکھ باہر آ گئی, ساری زندگی کے لیے اندھا ہو گیا, اور مارنے والے کو کیا ملا؟ قصاص میں اس کی آنکھ نکال دی گئی. غصے سے ایک آدمی نے ایک آدمی کو جان سے مار دیا تو خود بھی قصاص میں مارا گیا. دو گھر کے چراغ بجھ گئے, دو خاندان تباہ ہو گئے. جب میں ناظم آباد میں رہتا تھا تو 12 بجے رات میرے پاس ایک شخص آیا صاحب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں غصے میں میرے منہ سے 3 طلاق نکل گئی اب میں کیا کروں میں نے کہا آپ کیا کرو گے ایک ہی دم سے 3 طلاق کے مغلظہ واقعہ کر دیں تو غصے میں گھر اجڑ گیا بچے الگ رو رہے ہیں بیوی الگ رو رہی ہے یہ غصہ بہت خطرناک چیز ہے غصے کا علاج کرائیں حدیثوں میں اس کا علاج موجود ہے میری کتاب کی روح کی بیماریاں ان کا علاج اختر کے قلم سے اللہ نے لکھوائی اپنی رحمت سے اس کا علاج لکھا ہوا اس کو پڑھیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 حدیثیں سنا کر آج کی مجلس ختم کرتا ہوں یہ ضرور سنا رہا ہوں سنیے گا اپنی عمل کی نیت سے عرض کر رہا ہوں علامہ علوسی نے 4 حدیثیں نقل فرمائی ہیں سب غور سے سنیں مرد بھی بچے بھی بوڑھے بھی پہلی حدیث ہے جس کے راوی حد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں فرماتے ہیں من کظم غیظن وَهُوَ يَقْتِرُ عَلَىٰ اِنفَاظِهِ مَلَا اللَّهُ قَلْبَهُ أَمْنًا وَإِمَانًا جس نے غصے کو پی لیا غصہ آیا اس کو پی گیا پورا پی گیا جبکہ وہ غصے کو جاری کرنے کی طاقت بھی رکھتا تھا جس پر غصہ آیا اسے پیٹنے کی طاقت رکھتا تھا ماں اس نے غصے کو پی لیا بدلہ نہیں لیا اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو امن اور ایمان سے بھر دے گا یعنی امن اور سکون عطا کر دے گا اور ایمان سے بھر دے گا یہ تل گھونٹ تو ہے مگر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسی وقت 1,00,000 تہجد سے زیادہ ایمان عطا کریں گے ارے کہاں جاتے ہو شیطان کے رستے پر دیکھو غصہ ضبط کرنے پر کیا انعام مل رہا ہے لوٹ لو اللہ سے اس انعام کو پورا دل ایمان اور امن سے بھر دے گا سکون اللہ تعالیٰ دے دیں گے اور دوسری حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں پہلے حضرت ابو ہریرہ تھے اب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت والا بھی حضرت والا تھے ماشاءاللہ محدثین کو ان کے ماشاءاللہ رتبے کے حوالے سے لے کر آئے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کظم غیظا وہو قادر علی ان ينفذه دعاه الله علی رؤوس الخلائق حتی یخیره اللہ تعالی من ای حور شاء جو شخص غصہ پی لے اور معاف کر دے بدلہ نہ لے غصہ پی گیا معاف کر دیا بدلہ نہیں لیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوقات کے مجمع میں اس کو بلائیں گے اور تمام حوروں کے سامنے حوروں کو سامنے کر کے فرمائیں گے جس حور کو تو چاہے اسے پسند کر لے دیکھا آپ نے کتنا بڑا انعام ملا اب تیسری حدیث سنو حسن بصری رحمت اللہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس کی کوئی مزدوری اللہ کے ذمے واجب ہو ان اللہ تعالیٰ یقول یوم القیامتی لِيَقُمْ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَجْرٌ فَلَا يَقُومُ إِلَّا إِنسَانٌ عَفَى بس کوئی شخص کھڑا نہیں ہوگا مگر وہ جس نے کسی کی خطا کو معاف کیا ہوگا یہ شخص بھی جو خطاؤں کو معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کو اس کو کھڑا کر دیں گے کہ میرا اس کے اوپر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس کی کوئی مزدوری اللہ کے ذمے واجب ہو بس کوئی شخص کھڑا نہیں ہوگا مگر وہ جس نے کسی کی خطا کو معاف کیا ہوگا اور چوتھی حدیث کے راوی حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں نہایت جلیل القدر صحابی ہیں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ جنت میں اس کا اونچا مکان بنایا جائے اور جنت میں اس کے درجات بلند ہو جائیں فَلْيَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ بس وہ اپنے ظالموں کو معاف کر دے بھائی وَلْيُعْتِ مَنْ حَرَمَهُ اور جو اس کو عطا کرے اس کو محروم کرے اور وَلْيَصِلْ مَنْ قَطَعَهُ جو اسے قطع رحمی کرے یا خون کے رشتے کو ادا نہ کرے اس سے جوڑ کے رکھے جیسے سگا بھائی ہے خالہ ہے ماموں ہیں بعض اوقات کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ہم لوگ رشتہ کاٹ لیتے ہیں نہیں جوڑے رکھو کوئی دوسرا بیوقوفی کرتا ہے تو تم اس سے جوڑے رکھو انشاءاللہ اس کا انعام دیکھنا یہ 4 حدیثیں بیان کر کے علامہ علوسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا ان کا ایک خادم وضو کے لیے لوٹے سے پانی گرا رہا تھا تاکہ نماز کے لیے تیاری کر سکیں اس کے ہاتھ سے لوٹا گر گیا جس سے حضرت علی بن حسین رحمت اللہ علیہ کا سر زخمی ہو گیا رحمت اللہ علیہ فرفع راسہ انہوں نے سر اٹھا کر غصے سے دیکھا تو خادم جو تھا حافظ قرآن تھا پہلے زمانے میں 100% مسلمان حافظ ہوتے تھے جب اس نے دیکھا بڑے میاں کا غصہ چڑھ گیا ہے اس نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں خدا کا کلام پڑھ کر سنا دیا اور اللہ کے عاشقوں کا مقام دیکھو جب یہ آیت سنی تو کیا کہا یہ نہیں کہا یہ نوکر ہے آج کل اگر کوئی نوکر مسئلہ بتائے تو کہتے ہیں اچھا نوکر ہو کے ہمیں مسئلہ بتاتے ہو انہوں نے فوراً فرمایا قد کظمت غیظی میں نے اپنا غصہ پی لیا یہ میرے مالک کا کلام ہے پھر اس نے دوسری آیت پڑھی والعافین عن الناس اور وہ لوگ جو بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. اب انہوں نے فرمایا قد عفا اللہ عنک, اللہ تجھے معاف کرے. ظاہر بات ہے جب اللہ سے معاف کرائیں گے تو کیا خود معاف نہیں کریں گے؟ اس میں ان کی معافی بھی شامل ہے, بلکہ یہ معافی کا بلیغ انداز ہے. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے قرآن پاک میں اپنی معافی کا ذکر نہیں فرمایا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائیوں نے کہا ہم نے آپ کے بیٹے بھائی یوسف کے ساتھ جو ظلم کیا ہے ہم اس کی معافی مانگتے ہیں, تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے معاف کیا, بلکہ فرمایا سوف استغفر لکم ربی, میں اللہ سے تم لوگوں کے لیے معافی مانگوں گا. مفسرین لکھتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں سوفا داخل کیا, یعنی کسی قبولیت کے وقت میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا, رات کو تہجد کے وقت میں. اس پر مفسرین لکھتے ہیں بعض اوقات اللہ والے قبولیت کے وقت کا انتظار کرتے ہیں تاکہ اس وقت میں ہماری دعا قبول ہو جائے. تو مفسرین لکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے یہاں پر اپنی معافی کا ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے معاف کرائے گا کیا وہ خود معاف نہیں کرے گا؟ وہ تو بانداز بلی معاف کرے گا. تو یہاں بھی وہی معاملہ ہے. اب غلام نے تیسری مرتبہ کہا واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں, تو اس کو آزاد بھی کر دیا. فرمایا اذهب فانت حر لوجه الله تعالی, جا تجھے میں نے آزاد بھی کر دیا. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ ایک مرتبہ اپنے ملازم کو ڈانٹ رہے تھے, یہ حضرت نے آج صبح واقعہ بھی سنایا. دیوبند کے صدر مفتی محمود حسن گنگوہی نے حضرت والا فرما رہے مجھ سے خود بیان فرمایا. مفتی محمود حسن گنگوہی بہت بڑے دیوبند کے صدر تھے, حضرت والا کو سے بہت زبردست تعلق تھا کیونکہ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ شیخ الحدیث کے اجل خلیفہ خلفہ میں سے ہیں. تو فرمایا جب شیخ الحدیث ڈانٹ رہے تھے اس وقت ان کے چچا مولا الیاس صاحب حیات تھے, ان کے پاس ہی بیٹھے تھے. مولا الیاس صاحب رحمۃ اللہ بانی تبلیغ ہیں. تو شیخ الحدیث کے والد تو مولا یحییٰ صاحب تھے جو مولا گنگوہی کے پاس میرے شیخ کے استاد مولا ماجد علی جونپوری کے ساتھ پڑھتے تھے, اور میرے حضرت نے بخاری شریف انہی مولا ماجد علی جونپوری سے پڑھی ہے. اسی طرح میرے شیخ صرف ایک واسطے سے حضرت مولا گنگوہی رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ کی باتیں ہیں, ان کی کتاب سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. تو فرمایا مولا الیاس صاحب رحمۃ اللہ شیخ الحدیث کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. شیخ الحدیث ملازم صاحب ملازم سے کہنے لگے تم نے یہ غلطی 10 دفعہ کی ہے, ایک دفعہ معاف کر دیا, 2 دفعہ معاف کر دیا, 10ویں دفعہ تم نے غلطی کی ہے, میں تمہارا کتنا بھگتوں؟ بھگتنا سمجھتے ہو, یعنی برداشت کرنا. تو شیخ الحدیث صاحب کے چچا مولا الیاس صاحب رحمۃ اللہ ان کا کان میں فرمایا مولانا اتنا بھگت لو جتنا قیامت کے دن اپنا بھگتوانا ہے, یعنی اپنی جتنی معاف کرانی ہے اتنا معاف کر دو. اللہ اللہ, کیا اللہ والوں کو اللہ عقل و فہم دیتا ہے بھائی. دیکھو آخر ہم لوگ بھی تو خطا کار ہیں, ہمیں بھی تو اللہ سے معاف کرانا ہے, اس لیے اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو ہم کس منہ سے اپنی معافی کرائیں گے؟ اللہ نے تو نص قطعی سے فرمایا دیا جو شخص میرے بندوں کو معاف کر دے گا میں اس کو قیامت کے دن معاف کروں گا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں. کیا تم اس بات کو محبوب نہیں رکھتے کہ تم اپنے بھانجے مستر رضی اللہ عنہ کو خطا کو معاف کر دو جو بدری صحابی ہیں, اگرچہ اس سے غلطی سرزد ہو گئی, اور میں تمہاری خطا معاف کر دوں؟ بس انہوں نے معاف کر دیا. سبحان اللہ, اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے اخلاق اپنی رحمت سے نصیب فرما دے. اب دعا کر لیتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی یا اللہ, مجھے بھی اور ہم سب کو معاف فرما دیجیے, ہماری اصلاح فرما دیجیے, ظاہر بھی سنوار دیجیے باطن بھی سنوار دیجیے. اللہ یا اللہ, جب کوئی پریشانی یا عافیت, ہم آپ سے عافیت ہی مانگتے ہیں, گھڑی گھڑی کی خیر مانگتے ہیں, ہر لمحہ خوشیاں مانگتے ہیں. ہم بہت ہی کمزور ہیں, ہم نہیں سہ سکتے کسی پریشانی اور مصیبت کو, مگر اگر کوئی پریشانی اور مصیبت آ جائے تو عزیز حدیث شریف میں جیسے پڑھا گیا کہ افضل العبادت ہے مصیبت کے وقت اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا. اے اللہ ہمیں اس کی توفیقات سے نوازش فرمائیے, شکایت نہ کریں, بھلے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں مگر ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ کامل صبر دے دیجیے کہ ہم گناہوں سے بچنے میں صبر کریں, عبادات میں صبر کریں, تانا نہ دیں, غیبتیں نہ کریں, بلکہ اللہ سے گڑ گڑائیں, شیخ سے مشورہ کریں, اور جو ہے مصیبت میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم شکایت نہ کریں. اور یا اللہ ہمیں دل رضا بالقضا نصیب فرما دیجئے, جس حال میں آپ رکھیں اس میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ راضی ہو جائیے, نظر کی حفاظت کی توفیق دے دیجئے, بیویوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا دے, ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا, دلوں سے بغض نکال دے, کینہ نکال دے, حسد نکال دے, آپس میں محبت قائم فرما دے, اللہ والا بنا دے. اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے, اللہ والا بنا دے. ہم سب کو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے صدقے, حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ کے صدقے, موجودہ مرشد حضرت والا قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن کاتم عالیہ کے صدقے, اللہ ہمیں اللہ والا بنا دے, اللہ والا بنا دے, جس فرما کر اولیاء صدیقین کی خطِ منتہا تک پہنچا دیے, جو بھی آئے محروم نہ جائے, ہم سب کی اصلاح فرما دے, جس گناہ کی عادت پکی ہو چکی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, مگر اے اللہ اگر آپ کا فضل ہو جائے, آپ کا کرم ہو جائے, آپ کی رحمت ہو جائے تو بڑے سے بڑا 80 سال کی گناہ کی عادت بھی چھوڑ سکتی ہے, ہم سب پہ فضل و رحمت کی بارش فرمائیے اور گناہ کی عادت کو ہمت کر کے ہمیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے, آپ راضی بھی ہو جائیے, چھپ چھپ کے جو گناہ کرتے ہیں شیخ سے چھپاتے ہیں مگر آپ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں, چار چار گواہ بن رہے ہوتے ہیں, شیخ کی مجلسوں کو چھوڑ کر ہم گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں, آپ ہمیں معاف فرما دیجیے, عقل سلیم قلب سلیم فہم سلیم عطا فرما دیجیے, اے اللہ آپ راضی ہو جائیے, ہمیں معاف فرما دیں, ہمیں اپنے شیخ کے دین پہ فرما دیں, شیخ کو ہمارا گہرا دوست فرما دیں, دنیا میں کوئی اور دوست ہی نہ ہو, المرء علی دین خلیلہ, بس انسان اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے, تو ہمیں شیخ کو ہمارا گہرا دوست فرما دیں, شیخ کو ہمارا خلیل فرما دیجئے, ہمیں شیخ کے دین پہ فرما دے, ہمیں فنا فی شیخ فنا فی رسول فنا فی اللہ فرما دیجئے, بہت سے لوگ شاید نئے ہوں سن رہے ہیں شیخ کی باتیں کر رہے ہیں, تو شیخ ہمارا سننا تو شریعت پہ جان دینے والا ہے, اس لیے ہم شیخ کا دوست بنانے کے حدیث شریف کی روح سے عرض کر رہے ہیں, اے اللہ آپ فضل فرما دیجئے, آپ ہمیں معاف فرما دیجئے, آپ نے ہمیں انعام یافتہ بندوں کا اتنا قرب نصیب فرمایا کہ اتنا کہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے, اتنا زیادہ قرب اتنا قرب آپ نے عطا فرمایا, اب ہمیں عمل والا بھی بنا دیجئے, اللہ شیطان جو وسوسے ڈال کے ہمیں ان مشائخ سے اور گناہ کی وجہ سے ہمیں دور کرنا چاہ رہا ہے, شیطان کی چالوں کی ٹاٹ میں آٹ لگا دیجئے, نفس و شیطان کی غلامی سے بچا کر ہمیں اہل اللہ کا قرب عمل کے ساتھ اور ان کے خوش کرنے کے ساتھ نصیب فرما دیجئے, آپ راضی بھی ہو جائیے, آپ خوش ہو جائیے, اللہ اس زندگی پہ رحم فرما دیجئے, خاتمہ ایمان پہ فرما دیجئے, استقامت دے دیجئے, سارے عالم پہ رحمتوں کی بارش فرما, کراچی پہ رحم فرما, پاکستان پہ رحم فرما, سارے عالم کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے, حرمین شریفین بیت المقدس کی حفاظت فرما, میرے شیخ کو حضرت مولانا مظہر صاحب کو, میرے دادا شیخ کو, میرے والدین کو اور میرے اساتذہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, جو لوگ بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما, تنویر صاحب ان کے گھر والوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, اور جو لوگ دعاؤں کی فرمائش کی ہے, جو امید رکھتے ہیں, جو خواتین بیانات سنوا رہی ہیں, ان سب کو خوب جزائے خیر عطا فرما, ان کے بھی رزق میں مال میں برکت عطا فرما, ان کو بھی خوب ان کی جائز حاجت پوری فرما دیجئے, اللہ تعالیٰ اے اللہ فضل فرما دیجئے, جس کی جو پریشانی دور فرما دے, جن کے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے رشتے دے دیجئے عطا فرما دیجئے, جن کے رشتے آ گئے اے اللہ ان کو نیک سنت کے مطابق سنت ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرما, آپ خوش ہو جائیے, ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی اللہ والا بنا دے, عقل سلیم قلب سلیم عطا فرما, اے اللہ آپ خوش ہو جائیے, میرے شیخ کا رتبہ بڑھا دے, سرتاج زمانہ میرے پیارے حضرت والا کو بنا دے, ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق دے دیجئے, اللہ مجھے بھی معاف فرما دے, جہاں خوشی ختم ہوتی ہے اتنا پیارے شیخ کو ہم سے خوش فرما دیجئے, اللہ ذرہ برابر ان کے دل کو تقدر نہ اور قرب میں مقدر نہ ہو جائے ہمارے گناہوں کی اور نحوست کی وجہ سے, اور ہمیں معاف بھی فرما دیجئے, ہمارے شیخ کو ہم سے خوش فرما دیجئے, اللہ آپ خوش ہو جائیے, وصلی اللہ نبی الامی آمین بحرمتی سے صلی اللہ علیہ وسلم. شیطان کہیں وسوسہ ڈالتا ہے کہ شیخ ناراض ہیں, حضرت فرماتے ہیں یہ وسوسے کی طرف مت جائیں, آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ شیخ ناراض ہیں, اس لیے اس پہ اللہ دل سے دعا ہے, پانچ خواتین نے سنا, حیدرآباد, ڈیرا وادی خان, فیصل آباد, بس کا اہتمام کریں جو خواتین سن رہی ہیں کہ اس کو بڑھائیں جیسے پہلے زیادہ سنتی تھیں, مت سب کے نمبر لے کر اور پھر خواتین تقبل اللہ, نشر و اشاعت میں آپ خرچہ کر رہی ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے اصلاح کا ذریعہ بنائے, بہت سے لوگ کنجوس مکھی چوس ہوتے ہیں, ایک زمانہ ہو گیا تعلق کو, مگر جو ہے جن کا حضرت والا سے تعلق ہے, حضرت والا کو اس کا مجھ سے تعلق ہے, اپنی تنخواہ میں سے اپنے کاروبار میں سے کچھ ایک حصہ مختص کر لینا چاہیے کہ ہر ہفتے ہر مہینے مجھے کچھ نفلی صدقہ دینا ہے, کچھ نشر و اشاعت, بھلے 10 روپے ہوں, یہ ضروری تو نہیں ہے, مگر یہ تزکیہ نفس میں اس کا بہت بڑا دخل ہے, ہمارے سب بزرگوں نے اس کا بہت اہتمام کیا ہے, اگر 10 روپے بھی نہیں ہے مسواک تو ہوگی, مسواک بھی نہیں ہے نیم کی ٹہنی توڑ کر شیخ کو ہدیہ دے دیں, اور اگر 10 روپے تو دینے ہی چاہیے, 5 کا کوائن دے دیجیے نشر و اشاعت میں, حضرت والا نے باقاعدہ وہاں پہ مسجد اختر کے لیے باکس بنوائے ہیں, مسجد اختر کے لیے اور نفلی صدقے کے لیے اس میں کچھ ڈال دیجیے, مگر شیخ کے ذریعے سے دیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا, شیخ خوش ہوگا کہ ماشاء اللہ ہمارے دوست جو ہیں وہ خرچہ بھی کرتے ہیں, ورنہ جو خرچہ نہیں کرتا اس کے دین میں ادھورا ہے, اس کا دین جب دین پہ ہی خرچہ نہیں کر رہے حضرت فرماتے ہیں جب تم نہیں کرو گے تمہاری اولاد کیا خاک کرے گی جب اس نے اولاد نے دیکھا ہی نہیں کہ اس نے میرے ابا نے کبھی یا میری اماں نے کبھی صدقہ دیا ہے کبھی مسجد میں پیسے لگائے خواتین کے غرفہ میں پیسے لگائے نشر و اشاعت میں پیسے لگائے آج تک ایک زمانہ ہو گیا اگر ٹھیک ہے آپ نے لگائے بھی مگر شیخ کو پتہ ہی نہیں شیخ کو بتانا بھی ضروری ہے یہ نیکی ظاہر کرنی ضروری ہے تاکہ شیخ آپ سے بدگمان نہ ہو جائے کہ آپ کنجوس مکی چوس ہیں جیسے علی اختر صاحب نے بھی میں الحمدللہ میرا خود عمل ہے جب سے حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ سے تعلق ہے ہر مہینے مختص کیا ہوا ہے میں نے حضرت والا کو ہدیہ پیش کرتا ہوں نشر و اشاعت غرفہ میں نفلی صدقہ اور جو بھی انسان دے سکتا ہے اپنے خرچہ کرے خواتین نے تو اس میں چوڑیاں توڑ دی ہیں مرد حضرات کنجوس مکی چوس بنے ہوئے یہ خرچہ وہ خرچہ جب وہ خرچہ ضروری ہے دین پہ خرچہ جس دین پہ صحابہ کرام کا خون بہا جس دین پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونے مبارک بہا ہے حضرت والے کتابیں پڑھ کے کیسے لوگ کہاں کا ولی اللہ ہو رہے ہیں خانے والے میں کتابیں پہنچی تھیں حضرت والا رحمۃ اللہ کی اور حضرت جب گئے فرمایا کتابوں سے وہاں دین پھیلا ہے اور کوٹ ادو میں کتابوں سے دین پھیل رہا ہے ماشاء اللہ حضرت والا اپنا کنجوس مکی چوس بنے پیسے کا قبر میں لے کے جائیں گے پیسہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا نالائق ہے جو نالائق بدھو انسان ہے اس کو ابھی تک اتنا بھی پتا نہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا تعلق کو اور دین پہ خرچ کرتے ہوئے نانی مرتی ہے حضرت والا فرماتے ہیں کبھی اپنے دوستوں کو یہ بھی سمجھانا چاہیے یہ جاری لائف ماشاء اللہ حضرت ہمارے جو ہیں خواتین کا غرفہ بھی بنوا رہے ہیں اتنی جس وقت غرفے کا اعلان ہوا تھا خواتین غرفہ کا تو الحمدللہ اس فقیر نے فوراً اپنے جیب سے پیسہ نکالا لفافے میں رکھا اور جو ہے حضرت کو پیش کیا اس وقت جو دینے کا جو سابقون جو اول والے ہوتے ہیں اول والے ہوتے ہیں بھلے ایک روپیہ بھی ڈالیں حضرت والا نے جب شروع کیا تھا مدینہ شریف میں عربی کتابوں کا کام اس فقیر نے سب سے پہلے تو نہیں اسی میں سب پہلے والوں میں حصہ سب سے پہلا جو بازی لے گیا وہ بازی لے گیا خواتین غرفہ میں ایک صاحب نے ماشاء اللہ حصہ لیا تو میں نے لکھا جتنا بھی دے دیا میں نے پیسے پھر لکھ کے دیا حضرت والا کو کہ حضرت میرے پاس اگر 1 کروڑ روپیہ ہوتا میں خواتین غرفے میں 1 کروڑ روپیہ دے دیتا دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے کنجوس مکی چوس بنے ہوئے ہم لوگ بیٹھ کے حضرت والا فرماتے ہیں جس کے 3000 بھی تنخواہ ہے 10 روپے تو دے ہی سکتا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ کم تھوڑی دیکھتے اس نے 1 لاکھ کا چیک دیا اس نے 1000 روپے دیے اس نے 10000 روپے دیے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں دلوں کی نیتوں کو جانتے ہیں 5 روپے تو دے ہی سکتے ہیں 10 روپے تو دے ہی سکتے ہیں اس میں کیا ہے کنجوس کا بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو دین پہ خرچہ نہیں کرتا اس کو یعنی فکر ہی نہیں ہے بس اپنی فکر ہے اپنے یہ ٹھیک ہے نفلی صدقہ ہے اپنے اوپر خرچ کرنا بھی بچوں میں خرچ کرنا نفلی صدقہ ہے بہت بڑا ثواب ہے مگر کیا آپ کو دین کی فکر نہیں کہ اس زمانے میں اس وقت دین مٹایا جا رہا ہے حضرت والا فرماتے تھے ہمارے شیخ فرماتے ہیں جس وقت لوگ پتہ چلے گا کہ میرے کتابوں میں جو خرچہ کرتا ہے اور کتابوں سے جو دین پھیل رہا ہے قیامت کی مجھے گود میں پڈی پہ بٹھا لے گا وہ کہ ماشاء اللہ اتنا اس کا ثواب ہے حضرت والا کتابوں میں خرچہ کرنے کا مگر ہم لوگ بالکل ہی ایسے ہو گئے جو اس میں کوئی پیسے والا ہونا ضروری نہیں ہے بس بالغ ہو اور کمانے والا ہو نابالغ سے حضرت والا پیسے نہیں لیتے تھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کیسے مزاج ہے مامو صاحب نے آپ سے دعا کی درخواست کی نماز کی پابندی